حديث 250 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خود صلابت خود دلی بنگود هل ترون قبلتي ها هنا ارهینت بین بس اس ورد بین وقتی اسن ویجد کن بس اس رخ قبلت بینم اس رخ براهی کبتنت بینم از البراهی خود بینم این ویزرد کن بس اس ورد بینم فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اب خوده کما خشوعا وش کستنوا بخوده و چم یانوا و ركوعا و البرمن برزناب این البشت منجه اینی لأراكم من وراء ظهری از البشت خو ود بینم بلی پیغمبر الویر اخی بو صلابت خود لیبن صحابی البشت بیبون و پیغمبر او دیتن صلی الله علیه و سلم اواجه که ایکش معجزاتت بیبون